حيث هندك او هيبة بيتا بقى الاحزاب انما دينا مولي يعني بيتا بحندك او بيتا باحزاب يوتني مجينا ساوا انا سيما تولكوا كتيكا سيكو هيو امبايو يوم الخندك نحتيو كتيمة إنا كنا يوم الخندق نحفر تلكوها سيسي تكتيمة سيكو يا حندك ومانا إيبو فيتا بي حندك نا وشمبادي هو ومتوكانا حندك بعد أبو نمتومي صلى الله عليه وسلم كفتا تعريف ربما ما يهودي نا مكوريش ومكة ومفانيا للبينو زكوتاكا كويا كوا فامية وإسلام كتكا في المدينة na wakashirikiana na baadhi ya makabila ya Kiarabu. Kwa hiyo zikatoka rai nyingi tu za kuweza nini Waislamu wafanye ili wasiwe shambulio lile. Miongoni mwa rai iliyopita ilikuwa ni ya Salman al-Farisi radhiallahu. Yeye ni Farsi alitoa rai kwamba lichimbwe handaki ili maadui wale wasiweze kuja kuingia katika mji wa Madina na kuwashambulia Waislamu. Kwa hivyo ilionekana kwamba hakuna sehemu nyingine yote isipokuwa kaskazini mwa mji wa Madina ambapo kulikuwa na eneo ambalo ndilo kama tusema lango la jiji. Ilikuwa mtu hawezi kuingia Madina kwa upande wa kaskazini isipokuwa lazima apite hapo. Kwa Bwana Mtume SAW akaamuru ya kwamba eneo hilo la kaskazini mwa mji wa Madina lichimbwe handaki. Kwa hivyo katika uchimbaji huo ndio kisa hichi kirefu kinachoelezewa na Bwana Jabir ambao kilitokea yeye mwenyewe anakisimulia. Vita hivi ni maarufu kwa mtu mwenye kusoma sira. Vilipigana mwaka wa 5 Hijria. Yaani baada Mtume Salam kuhama Madina, kuhamia Madina mwaka wa 5 vikatokea vita hivi na vilikuwa katika mwezi wa Shawwal na mwezi wa Dhulqa'dah. Anasema inna kunna yawmul Khandaq nahfur. Tulikuwa sisi katika siku ya vita vya Khandaq, nahfur tukichimba ile Khandaq, nahfur tukichimba. Anasema Jabir radhiallahu anhu fa'arabat kudiyatun shadida, mara likajitokeza kudiyatun shadida, kwa maana ni jiwe kubwa au tuseme ni jabali kubwa. Katika mwisho wa hadithi nafikiri ameelezea hii, ukiangalia katika kitabu chako anasema kudiya wa hiya qit'atun ghalidhatun sulbatan min al-ardh la ya'malu fiha al-fas. Ni qit'atun ghalidha, kipande kilichokuwa kigumu, sulbat kikubwa kigumu, ardhi ambacho hakiwezi kikafunjwa vunjwa kwa kitu ambacho kilichokuwa kidogo tu, kama mfano vile shoka au sururu. Kwa hivyo ilikuwa ni vigumu kuweza kuvunja jiwe lile au jabali lile kwa kutumia hivyo. Ni ghalil sulbat, jiwe kubwa alafu lilikuwa gumu kabisa kabisa, na jiwe hili huwezi kulivunja kwa kutumia sururu au shoka. Sasa anasema basi fa'arabat kudiyat, wakati tunachimba likajitokeza jiwe. Jiwe hili ni kubwa kabisa, shadidi alafu gumu kabisa kabisa. Kwa ndio maana masahaba wakawa wameshindwa kuendelea kuchimba kutokana na jiwe lile ambalo liko pale. Fa'arabat kudiyat shadida, likajitokeza jiwe kubwa kabisa wakati tunachimba handaki lile. Na fajau ila nabii sallallahu alaihi wasallam faqal, masahaba walikushindwa wakaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fajau wakaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam faqal, wakasema hadhihi kudiyatun arabati fil khandaq, kuna jiwe kubwa limejitokeza katika handaki. Hadhihi kudiyatun, kuna jabali jiwe kubwa kabisa ambao tumeshindwa sisi kulichimba kuliondoa. Arati fil khandaq, limejitokeza katika handaq. Faqal, bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema ana anzil, nipeni mimi nafasi nishuke chini katika hiyo sehemu ambayo kuna ile jiwe ili niweze kuliondoa. Qal, bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema ana nazil, ana nazil, mimi ninashuka, nashuka kwenda chini kuliondoa hilo jiwe. Nafikiri hapa hili khandaki kwa nini ikasema ana nazi? Wanasema wataalamu wa mambo ya kijeshi baada ya muda mrefu Saudi Arabia wakafanya utafiti juu ya khandaki lile, wakaliona kwamba kwenda chini kwake lilikuwa ni kiasi cha mita 5, na upana wa handaki ile ilikuwa kiasi cha mita 6 na urefu wake kama ni kilomita 8 nzima. Kwa hivyo ilikuwa bwana Mtume SAW lazima ashuke chini ili aweze kwenda kulibondoa lile jiwe ambalo limekuwa ni kikwazo kwamba hakuweza kuondoa. Faqala, akasema ana nazim, kwamba mimi nashuka ili kwenda kulinini lile jiwe. Thumma qama, kisha akasimama bwana Mtume SAW wa batnuhu, na tumbo lake maksubu bihajar, maksubu kwa maana limefungwa na jiwe, na hii bila shaka kutokana na njaa. Anasema Jabir, bwana Mtume sallam thumma qama, kisha akasimama kwa ajili ya kushuka chini kwa ajili ya kwenda kulivunja lile jiwe, lakini wa batnuhu maksubu bihajar, tumbo lake limefungwa na jiwe maksub, yani kama ambalo limekuwa tayari limekuwa tight na jiwe. Anasema Jabir, walabithna thalathata ayyam, na tuliketi hapo kwa muda wa siku tatu. Walabithna thalathata ayyam, tulikaa hapo kwa muda siku tatu. La nadhuku ghawqa, kwa maana hatuli chochote. La nadhuku, hatuongi zawaka kinachoongwa cha aina chochote. Kama chini alifasiri anasema ai la nut'im fiha shay'a, kama tulikuwa hatuni chochote kwa muda wa siku tatu. Anasema walabithna thalatha, tukakaa kwa muda wa siku tatu. La nadhuku dhawaqa, hatuonji chakula cha aina chochote, kuonesha kwamba ilikuwa ni hali ngumu kabisa. Na baadhi ya sira wanasema kwamba hii ilikuwa hata vile vile baridi ilikuwa kali, wakichimba katika bahari baridi kali, na walikuwa takriban ni kama watu 3000 maswahaba hawa. Na bwana Mtume SAW alijalia kwamba kila maswahaba 10 akawapa dhiraa kama vile 40 waweze kuchinja, kila maswahaba 10 akawapa dhiraa 40. Kwa baridi ilikuwa kali, na kwa muda siku tatu nzima watu hawajaonja chochote, wanachimba tu. Hadithi hii ni refu mpaka ikafika hatua ikawa baadhi ya swala nyingine zinawapita. Bwana Mtume SAW katika baadhi ya riwaya nyingine akasema shaghaluna ani salati usta salatu al-asri mala Allahu buyutahum wa quburahum nara, wametushughulisha hawa kuswali swala la asiri, swala kati na kati inaitwa swala la asiri. Allah subhanahu wa ta'ala ajaze nyumba zao na kaburi makaburi yao moto. Kwa hiyo ifika hatua wanaswali, wanachimba mpaka swala zinafutu kwa muda, wanasema muda siku 20 ilikuwa handaki hili limalizika. Within 20 days tayari handaki limalizika. Kwa hiyo wanasema ya kwamba tulichukua siku tatu katika hizo siku 20, walabithna thalathata ayyam la nadhuku dhawaqa, hatuonji chakula chochote cha kula. Faakhadha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akachukua al-mi'wala. Al-mi'wal, al-mi'wal ni kile kitu ambacho kinakuwa kina ncha mbili huku na huku, alafu kina mbili napiga kwa ajili ya kuchimba, wanaita sururu. Faakhadha, akachukua bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam al-mi'wal, sururu refu kabisa, na fadharaba, akapiga lile jiwe jabali ambalo ni gumu kabisa. Fadharaba, akapiga jabali lile au jiwe lile kubwa kabisa. Faada, likageuka jiwe lile likawa kathiban ahya au ahya. Neno kathiban, kathiban vilevile ukiangalia chini huku imefasiriwa neno hili, anasema alkathib asluhu talu ramlu walmuradu huna swara turaban naima. Wa maana ahya, anasema ya kwamba hili jiwe faada, yani swara, likabadilika likageuka baada ya bwana Mtume kupiga sururu moja tu, likabadilika likawa kathiba, ni mchanga mkubwa kabisa, kwa maana ahya au ahya, yani ile hili ule mchanga ukawa ni mkubwa, ahya au ahya. Fasada, faala, maana fasara, hiyo lile baada kupiga tu likabadilika likavurugika likawa kathiba, mlima mkubwa wa mchanga, ahya au ahya. Neno ahya la au ahya kwa maana vile vile, kwa maana ya mlima ambao ulikuwa wa mchanga huo. Fadharaba, bwana Mtume salam alipochukua mi'wal akapiga jiwe lile, basi faada kathiban fasara, likageuka jiwe hilo likawa ni mlima mkubwa wa mchanga, neno ahyala au ahyala au ahya ni maneno mawili na maana moja, kwa maana ya ule hip ya mchanga ambao unatokana na dajiwe lile. Anasema Jabir radhiallahu anhu, fakultu, nikasema ya Rasulullah, akawambia idhin li ila albayti, nakuomba ruksa ndio niende nyumbani. Idhin li, yani kwa maana nipe ruksa ila albayti, niende nyumbani. Jabir ibn Abdullah akamwambia bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, akamwambia idhin li, kwamba nipe ruksa ila albayti, niende nyumbani kidogo. Alipofika nyumbani, anasema Jabir, fakultu li imraati, nikamwambia mke wangu, hivi raaitu bin nabii sallallahu alaihi wasallam shay'an, nimeona jambo kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Raaitu bin nabii shay'an sallallahu alaihi wasallam, nimeona jambo kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Ma fi dhalika sabrun, ama kwa hakika jambo hilo halivumiliki. Ma fi dhalika sabru, haliwezi kusubirika jambo hilo nililiona kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni lipi? Ni pale ambapo na mtume alipokuwa amemwona amefunga jiwe tumboni kwake kutokana na njaa. Jabir alipofika tu kwa nyumbani yake akamwambia, bwana, nimeona jambo ambalo kwa mtume sana mimi siwezi kusubiri. Ye, fa indaki shay, kuna chochote ndani? Bimaana chakula. Fa indaki shay, ye una chochote? Khalat, fa khalat akasema, indi sha'irun wa anaqun, ndio mimi humu ndani na sha'ir na anaq. Anaq mfasiri chini hapa anasema al-untha min al-ma'zal, ni mbuzi wa kike, mbuzi wa kike anaitwa anaq. Faqalat akasema, indi sha'irun, mimi na sha'iri humu ndani, akiba sha'iri, na vile vile kuna kijibuzi kidogo cha kike huyu wa anaq, na mbuzi huyu wa kadogo ambao ni mdogo wa kike huyu. Jabir anasema fadhabahtu, nikamchinja mbuzi yule, na fadhabahtu al-anaq, nikamchinja yule mbuzi wa kike, na watahantu ash-sha'ir, na nitahada kwa maana ya kusaga, kuifanya kitu kutoka katika hali yake ukapeleka katika hali ya unga. Kwa hivyo anasema fatahantu, nikasaga haraka haraka shairi ili patikaniwe at least ile unga wa kutengenezea mkate. Watahantu shairi, na nikasaga unga, yani nyani shairi, hata ja'alna al-lahma fil burma, mpaka ikafikia hatua ni kwamba tukaweka nyama katika al-burma. Al-burma kwa maana al-qibr, chungu. Tukaweka nyama katika chungu. Kwa hivyo ina maana process ile ya kuchinja na kumchuna na kufanya kazi na kumgiza katika chungu, na huku unga unakandwa, anasema hatta ja'alna al-lahma, mpaka tukaingiza tukaweka nyama filborba katika chungu. Sasa kwa maana mapishi yashaanza. Thumma kisha anasema Jabir, jitu nabii sallallahu alaihi wasallam, nikamwendea bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Thumma jitu nabii sallallahu alaihi wasallam, nikamwendea bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini wal ajimu kadinkasara, al ajimu ni suala la kwamba ule unga ambao umekandwa, hii ndo al ajimu, yani unga ambao umekandwa. Kadinkasara amefasiri hapa chini, anasema inkasara bimaana lianna anasema waratab watamakkana minhu alkhamir, kwa sababu tunasema umeshaumuka, kama umetiwa hamira, sasa umekuja juu, wakati mkasara, kwa maana umeshaumuka. Anasema thumma jitu, kisha nikamjia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, wala ajini, yani ule unga uliokandwa wa shairi ule wa kutengeneza khubz, kadi mkasara, umeshaumuka. Kiasi hichi bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa yuko mbali, yuko kule sehemu ya Handaki. Jabir anatoka nyumbani kwake, unga ushamuka, maana yake ni kwamba tayari matayarisho ya mikate imeshafikia 90%, ibakia labda kuivaiva tu bado kidogo. Alafu isitoshe walburmat, na alburma kwa maana kidogo ni chungu kile ambacho ndani yake kuna nyama, ni mchuzi huo sasa unapikwa. Anasema chungu hicho kilikuwa baina al-athafi, kilikuwa al-athafi ni yale mawe ambayo yanatumika kwa ajili ya kuwekea sufuria au chungu. Yani mara nyingi yanakuwa ni matatu. La kwanza, la pili, la tatu, yaingizwa kuni katikati, alafu waweka sufuria lako pale, kinawiva chungu. Kwa wanasema chungu kilikuwa baina al-athathi, kiko juu ya mawe yale yanayokuwa kupikia mikoni. Kadifadet tumdiju, ni kwamba ilikuwa tayari na karibia kufanya nini? Kuiva. Kadifadet tumdiju, ya kuhubia kadet tumdiju, kwa maana nadhiju, ilikuwa tayari ile nyama katika sufuria ile ambayo iko katika yale mawe al-athafi inakurubia kuiva. Kwa maana hiyo, hapa Jabir alichokifanya hivi, baada kwamba unga umeshakandwa, kwa maana kwamba tayari kosi za mkate tayari, kama labda chapati hili au labda wakuoka ule wa kuweka makaa juu ya hiyo sufuria, uko tena yani hali ambayo ilikuwa muda mdogo tu uive, na ile nyama tena inatokota papara papara mchuzi papara papara kona hapa, na kwenda kumta bwana Mtume sasa salam, nikirudi itakuwa tayari shauiva. Ndio maana akasema kwamba wal'ajlu kad inkasara, yani unga umeshaumuka, bila shaka tayari ilikuwa katika process ya kuiva. Na walburma, na chungu, baina al-athafi, yuko katika yani maana yale mawe, na kwamba tayari kadikadat imeshakurubia katika hali ambayo yatumdiju, ya kuweza kuiva. Nilipofika kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, fakuntu nikamwambia hivi, nikamwambia tu'aimun li, neno tu'aimun li kwa maana na chakula kidogo, tena anamnong'oneza tu'aimun li ya Rasulullah, kidogo nyumbani kuna msosi kidogo, sababu jinsi alivyomuona sasa angalia masahaba walivyokuwa wao wanaiendesha dini kwa katika mfumo ambao pasipo na wao kutakiwa, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hakukaa jamani mnaniona mimi mimi mtume wenu, sijala leo ya tatu, amebadilisha dini. Lakini kutokana na sahaba kuona kitendo kile, sahaba pale pale akajua lazima hapa panahitajika msaada. Sasa mara nyingi dini huwa inakwenda hivi, sio mtu mpaka ata yani aone kwamba kitu kinaharibika, alafu kwa maana ikanyamaza kimya anakuja kuomba msaada, bwana tunaomba msaada kidogo, kuna kaza kaza kaza kaza. Basi mimi niliona ile, niliona ile. Sasa maana yake nini? Alikuwa ananiomba mpaka tuje kutuombe basi. Sasa dini vile vile sometimes inapelekwa mbele kwa watu kuwa na ile hisia kwamba hapa pana tatizo, na mimi nina uwezo, hebu nifanye vipi kusaidia tatizo hili. Usisubiri mpaka wewe uombe msaada, kama hukuombwa na wewe unachikitia. Kwa hivyo hii nasema kwamba fakutu nikamwambia hivi, tuaini ni na chakula kidogo, Rasulullah, kuna msosi nyumbani kidogo. Akamwambia fakum anta ya Rasulullah wa rajulun au rajulan, twende wewe na mtu mmoja au watu wawili, wasizidi watu wanne. Fakum ya Rasulullah, twende anta wewe wa rajulun au rajulan, kwa maana alikuwa anataka ile hali ya ushahizi mwile, shekhe bwana Ali Pilao, kwa hiyo ndio watu wawili tu, kwa sababu kuku nyie kadogo kadogo. Sasa wale wengine waumini wote bwana salam ataambia bwana, nakwambia wewe tu pamoja na chagua watu wawili wote hapa, tendeni fakum anta suba wa rajulun aw rajulan. Qala bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, kam huwa, wangapi hao utakuwa, kam huwa, yani kwa maana itakuwa idadi yao wangapi, yani mimi na mmoja wa wili itakuwa wangapi. Bi maana Mtume sallallahu alayhi wasallam hakufurahishwa na kitendo hichi cha kuwasema kwamba endelee, alafu achague watu wawili katika pale. Fadhakartu lahu, nikamtajia kwamba uje wewe na fulani na fulani. Fadhakartu lahu, nikamtajia kwamba fulani na fulani na fulani. Faqala, bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, kathirun tayyib, mimi naona wengi ni bora zaidi. Kathirun tayyib, wengi ni bora zaidi, mimi tu na mtu watu watatu itosha. Katika riwaya nyingine tulija kuona mbele bwana Mtume alipoambiwa tu hivi kwamba wewe uje wewe na fulani pale pale, akasema ya ahlul khandaq, ya ahlul khandaq, akatoa akatangazia bombani, enyi waliochimba handaki, walikuwa 1,000 maswahaba, kimuzi kidogo jamaa atanongoneza azalau isijekaa tena huko mbuzi watu wananyanyana. Ha, bwana Mtume sallam akamwambia kathiru tayyibu bwana. Kathiru na tukio wewe tayyibu ni vyema ni vizuri. Kullaha la tanzu al-burma. Eh, nenda haraka kamwambie ahli yako asiepue chungu. La tanzu. Asiepue kile kuondoa katika pale katika moto wake. Kullaha mwambie ahli yako kwamba la tanzu al-burma, asikiondoe chungu jikoni hicho. Wala lkhubza min at-tanur, wala vile vile asitoe mikate kutoka katika tanuri. Tanuri ni chochote ambacho kinachoivisha mikate. Kwa sababu tegemea tu kwamba itakuwa ni vipi. Lakini tanuri kama alivyosema hapa chini amefasiri tanur ai anasema ni huwa alladhi yuhfaz fihi, ni sehemu ambayo ndio inaivishwa ile mikate. Kwa hata katika sufuria lako kama uta sufuria umetengeneza mkate vizuri hapo juu ukaweka moto chini moto vile vile itaitwa tanuri. Kama utaweka sehemu kubwa kama si oven tanuri. Kwa hivyo anasema kwamba wala alkhubza min at-tanur, wala mwambi asitoe mkate katika tanuri hilo. Hatta ati mpaka mimi nifike. Hatta ati mpaka mimi nifike nije huko nyumbani. Faqal bwana Mtume SAW akasema kumu, twendeni jamani, twendeni kumu, twendeni. Faqama almuhajiruna wal ansar, muhajiruna na ansar wakasimama, kwa maana kwa ajili ya kwenda safari hiyo ya kwenda kwa ajili ya kwenda kula chakula hicho. Walikuwa watu kiasi 3000 wengi, kiasi ambacho Jabir alihofia kwamba mbuzi mdogo na shairi yenyewe yani iliyofanywa ile al-ajini yani unga uliokandwa ni mdogo, wasingeweza kutosheleza masahaba wote 3000 katika chakula hicho. Lakini bwana Mtume SAW akamwambia kumu, simameni. Faqama al-muhajirun, kwa maana twendeni. Wakasimama muhajirin wakaenda wote. Anasema fadakhaltu alaiha faqultu, nikaingia mimi kwa ahali yangu nikamwambia Jabir, anasema fadakhaltu alaiha, kwa maana fadakhaltu ala mraati, nikaingia kwa mke wangu. Faqultu, nikamwambia waihak, kwa maana hili linafasiriwa chini hapa neno waihak, yani kalimatu rahma. Hii maana yake ni kwamba rehma iliyoje leo, neema iliyoje, baraka iliyoje leo. Waihak, mke wangu, baba, yani rehma iliyokuoje leo. Vipi? Kadija an-nabii sallallahu alayhi wasallam wal muhajirina wal ansar wa man ma'ahu, wamekuja, amekuja bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam na muhajirina na ansar. Hii ni waihak, bi maana rahma kubwa sana katika nyumba yetu. Fakultu, nikamwambia mke wangu, waihaka, ni rehma leo. Kad jaa nabii sallallahu alaihi wasallam, alikuja bwana Mtume nyumbani kwetu. Wal muhajiruna wal ansar wa ma'ahum wa man ma'ahum, na wale ambao walikuja pamoja nao. Qalat, binti yule yani mwanamke akamwambia mumewe bwana Jabir, hal sa'alaka, hal sa'alaka, maana yake ni kwamba je umewahabarisha kwamba mbuzi yenyewe ni mdogo na unga wenyewe ni kidogo. Hal saalaka, si kwa maana umewauliza, inafasiriwa hal saalaka ni maana je umewafahamisha kwamba mbuzi yenyewe mmoja, lakini mbona nguruwe kubwa umewambia, lakini hal saalaka. Kwako nikasema naam, nimeambia kama angalia chini hapo katika sharhi yako, nafikiri ipo hii. وفي رواية الدرمي فقالت الله ورسوله أعلم قد أخبرته بما كان عندنا. قال فذهب عني بعض ما كانت أجد وقلت لقد صدقت سند الصحيح. وما نفهم جيد لما فهمش يعني أبا يلقوان بالكويت. نعم فجعل نعم قال فسيما بلمتني أكوانبيا إلخلوا ولا تضاغطوا. Neno tadhaghatu, wa maana tazahamu, msisongane, yani msifanye ile kwamba kuingia sasa ikawa tena zogo moja kwa moja, izdihami, kama mnasongana songana. Wala tazahamu, msifanye zahma kwa Kiswahili, mbona zahma kubwa hii. Wala tadhaghatu, kwa maana msifanye zahma, ili kudu ingieni. Wala tadhaghatu, wala msifanye zahma mkasongana songana. fajala aka bwana mtume sallam afanya nini afanya yeye yaksilul khubza mikate ile anaikata kata yaks alkhubza kwa mtume sallam anakata mikate wajala alayhi lahma na alafu akawa anaweka juu yake yani nyama wajala alayhi lahma na wayuhammaru alburmata watanur na bwana mtume sallam alikuwa akifunika alburma kile chungu na kile atanur ambayo ndani yake na nini mikate kwa anachukua anafunua chungu anachukua nyama ile anaweka juu ya mkate anafunika anachukua yani tanuru ambayo ndani na mikate anachukua anakata kata anafunika kwa hivyo hii ilikuwa ndio mtindo wake kwa kwamba haachiwazi kile chungu au kile yani ile ile sehemu yenye mikate kwa wanasema waliohamiru kuhamiru kwa maana ya khumur kuhamiru kwa maana ya kufunika waliohamiru burma anasema alikuwa akifunika chungu wa tanur na vile vile akifunika ile tanur idha akhadha minhu anapochukua kutoka katika sehemu hiyo kisha wayukaribu ila ashabihi anakurubisha masahaba zake kwa maana ile mikate anayokata kata anawapa masahaba zake pamoja na nyama wayukaribu anakurubishia ila ashabihi masahaba zake summa yanzi nina summa yanzi hapa kwa maana anakurubishia alafu anakwenda tena kuchukua katika anakata kata anawapa summa yanzi ikawa ndio hali kama hii yanzi anakwenda alafu anarudi tena anasema wayukaribu ila ashabihi anakurubishia chakula kile mkate na nyama thumma yanzi kisha anarudi tena kwenda kuchukua chakula chengine falam yazal basi aliendelea bwana mtume sallallahu alayhi wasallam yaksir akikata mikate wa yagharifu neno yagharifu kwa maana ya kuchota wa yagharifu alikuwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam aliendelea kukata mikate hiyo na kuchota ule mchuzi na nyama hatta shabi'u mpaka masahaba wote ambao kiasi yao walikuwa 3000 wakawa wameshiba hatta shabi'u mpaka masahaba wote wakashiba wabaki amino na isitoshe basi ukabakia mikate hiyo na mbuzi yule mchuzi katika sufuria kabakia wabaki amino faqal bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia uli hadha kuleni wa ahli na chukueni zawadi fa inna an-nasa wal hakika watu asabatuhum majaa wamefikwa na njaa kuli hadha kuleni chakula hichi wa ahli na vile vile chukueni zawadi kama mtu anachukua mkate zawadi na mchuzi basi na chukue fa inna an-nasa kwa sababu tabia yani mfumo wa kuchukua zawadi maana ya chakula katika karamu ni sunna mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake hapa ilipokuwa katika walima ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alipomoa bibi Hafsa wa masahaba walikula mpaka wakasaujini wakachukua chakula katika mifuko kwa hali bado haijawa ni dosari kwamba ni aibu kwamba mtu anapokwenda katika shughuli bwana kuna mshiko leo mshuko baada ya dhuhuri akachukua na mfuko wake wa rambo bwana hizo sasa watu wanaanishana vidole bwana yule hapana ni sunna kwa bwana mtume wa salam akawaambia kuli kuleni hadha chakula wa ahli na chukueni katika mizani fa inna an-nasa wal hakikatu asabatu majaa muttafaqun alayhi kwa hivyo hii ni sehemu moja ya riwaya riwaya hii imekuja katika sehemu kama tatu kwa hivyo inshallah kesho tutaendelea wa fi riwaya katika riwaya nyingine tutakuja kusoma tukieni hili lakini imekuja katika riwaya nyingine katika hadithi hii qul hadha astaghfirullah li wa lakum na basi la lugha inshallah tutaanza tena Jumamosi kwa sababu nishapiga